เวลาก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาฟังธรรมในเวลาเช้าๆอย่างนี้ทุกๆวันเปิดมาทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็จะได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่ละพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดการปฏิบัติท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องสำคัญเป็นการปฏิบัติที่จะนำความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เอาไว้แล้วเข้าสู่ใจของเรามันไม่มีทางอื่นที่จะนำเข้าสู่ใจได้เลยคือบางท่านอาจจะคิดว่ากรอกผ่านหูแล้วมันจะเข้าไปในใจได้คือบางทีมันเข้าหูหนึ่งมันก็ออกอีกหูหนึ่งนะแน่นอนบางทีมันเก็บเอาไว้ได้ในสมองแต่มันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่เข้าไปในใจวิธีการที่จะทำธรรมะที่ผ่านหูจำไว้ได้ในสมองแล้วเข้าไปสู่ในจิตใจนั้นก็ด้วยการปฏิบัติในวันหนึ่งของแต่ละสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าก็จึงต้องการจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติทุกวันเราต้องทำแต่จะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ตามหรือว่าไม่ได้เป็นรูปแบบก็ตามในการปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นรูปแบบก็อย่างเช่นเวลาที่เราทำงานเดินทางทำกิจการงานอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีสัมมาวาจาเรามีเมตตาเรามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเรามีความอดทนอันนี้คือคุณมีการนำธรรมะมาใช้อันนี้เป็นการปฏิบัติชนิดที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะพูดง่ายๆก็เป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตนั่นแหละแต่ที่เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือมีแบบแผนแน่นอนเช่นคุณนั่งสมาธิแต่มีการนั่งคู่ขาเข้ามาอยู่ในห้องพระหรืออยู่ในห้องที่มันเงียบๆอาจจะมีเสียงบ้างแต่ก็พยายามทำในการให้กายมันนิ่งให้มีการหลับตาให้ไม่สนใจสิ่งต่างๆอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานละที่เราจะเรียกว่ารูปแบบการนั่งสมาธิเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบไหนก็ได้ท่านผู้ฟังที่จะทำให้มีการนำธรรมะเข้าไปสู่ในใจในวันอังคารนี้แล้วก็ขอสักวันหนึ่งที่เป็นการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาฝึกในการที่จะนั่งสมาธิในเป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิล่ะแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ทำไปด้วยได้แต่ก็ขอให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบยังไม่ลุกก็ลุกซะแต่นั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบแต่ลองฝึกทำดูแต่มีการหลับตามีการใช้หูฟังมีการใช้ใจพิจารณาใคร่ครวญไปตามอันนี้คือรูปแบบที่ข้าพเจ้าหมายถึงส่วนท่านผู้ฟังที่มีกิจการงานอย่างอื่นทำอยู่แต่ถ้าสามารถมาฟังย้อนหลังหรือว่าสามารถวางกิจการงานนั้นไว้ได้แล้วก็ลองปฏิบัติร่วมกันไปดูแต่ถ้าพบว่าไม่สามารถที่จะวางกิจการงานนั้นได้เช่นขับรถอยู่หรือว่าทำกับข้าวอยู่เงี้ยมันคาเตาคานั่นคานี่อยู่เนี่ยก็ให้พิจารณาไปพร้อมๆกันก็ได้แต่โดยไม่ต้องหลับตาแล้วก็ทำกิจการงานไปอันนั้นก็ทำไปแต่พวกที่ทำได้นั่งเป็นรูปแบบได้หลับตาได้นั่งคู่ขาได้หรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ทำพร้อมกันไปได้แต่เรื่องนี้ทำได้ไม่ยากแต่พูดง่ายๆก็คือเราจะพากันนั่งสมาธิผ่านทางรายการวิทยุนี่แหละแต่โดยเริ่มต้นด้วยการที่เราให้สังเกตลมหายใจของเราแต่ลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาตินี้มันมีอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันในวันหนึ่งหลายๆรอบเข้าผ่านทางจมูกไปบริเวณคอผ่านไปที่อกผ่านลงไปถึงท้องกระบังลมตรงนั้นไปเวลามันเคลื่อนออกมามันก็เคลื่อนออกจากกระบังลมออกมาที่ปอดที่อกที่คอที่จมูกออกไปข้างนอกจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างนี้เวลามันไปที่ปอดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าลมต่างๆนี้มันก็ไปตามกระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายในกายของเรานี้มีธาตุลมอยู่ให้เรามาดูตรงลมหายใจของเรานี่แหละแต่ลมหายใจของเราธาตุลมเนี่ยมันไปทั่วไปในกายหมดเราก็ให้มารู้ดูอยู่สักจุดเดียวนั่นคือบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจของเราทางเข้าทางออกของลมหายใจนั้นก็คือบริเวณโพรงจมูกนั่นเองเอาจิตของเราตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าทางออกนี้ก็คือว่าเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจ ได้ณที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตรงนั้นคุณจะลืมตาก็ได้คุณจะหลับตาก็ได้แต่ถ้าทำอย่างไหนแล้วจิตมันจะอยู่มากกว่ากันก็ทำอย่างนั้นเวลาที่เราเอาจิตของเรามาตั้งไว้ณที่ตำแหน่งบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจเพื่อที่จะสังเกตการมาการไปของมันนั้นเราตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาจิตที่มีความนิ่งอย่างนี้แล้วอยู่ในกายของเราชื่อว่าเป็นการพิจารณาเห็นกายแล้วเห็นกายก็คือลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เห็นลมหายใจนั้นก็ชื่อว่าเห็นกายด้วยเพราะว่าลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกายทั้งหลายในกายของเรานอกจากมีลมหายใจซึ่งเป็นธาตุลมไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็ยังจะมีธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟด้วยในส่วนที่เป็นธาตุดินท่านผู้ฟังในกายของเราตั้งแต่จากปลายผมลงมาจนถึงพื้นเท้าเนี่ยส่วนไหนที่เป็นของแข็งส่วนไหนที่เป็นของหยาบอันนั้นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนไหนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนี้คือเป็นธาตุน้ำส่วนไหนที่เป็นลมมันจะเป็นลมพัดขึ้นเบื้องบนเรือออกมาจะเป็นลมพัดลงเบื้องต่ำที่ไปตามไส้ลมไปในตามร่างกายพวกนี้คือธาตุลมส่วนไหนที่เป็นความร้อนที่อยู่ในกายไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่เผาอาหารจะเป็นความร้อนที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นพวกนี้คือลักษณะของธาตุไฟเป็นความร้อนในกายของเรามีธาตุต่างๆเหล่านี้ที่พูดถึงธาตุนี้เพื่อให้จิตของเราอยู่ในกายให้จิตของเราพิจารณาดูอยู่ในกายที่เป็นภายในของเราจะเป็นกายของเราก็ตามจะเป็นกายของคนอื่นก็ตามก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันจิตของเราที่อยู่ในกายนั้นเป็นจิตที่เรียกว่ามีฐานที่ตั้งละมีกายนั่นเองเป็นฐานที่ตั้งพอจิตของเราที่มีกายเป็นฐานที่ตั้งเรามาพิจารณาดูธรรมชาติของกายของเราธรรมชาติของกายของเรานั้นมีลักษณะที่มีหนังหุ้มอยู่ด้านนอกใต้หนังลงไปมันก็เป็นเนื้อใต้เนื้อลงไปมันก็เป็นกระดูกแต่ข้างในกระดูกมันก็ยังมีเยื่อในกระดูกถ้าเราจะพิจารณาดูเนี่ยนะก็คือเหมือนร่างกายของเราเป็นโครงขึ้นมาคือโครงกระดูกแต่มีกระดูกเป็นโครงแต่เป็นของแข็งส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายของเราล่ะนั่นคือกระดูกแล้วก็ถูกฉาบทาเอาไว้ด้วยเนื้อและเลือดแล้วก็หุ้มห่อเอาไว้ด้วยหนังนะบุไว้อย่างดีด้วยผิวอีกชั้นหนึ่งนะผิวเนี่ยมันก็หุ้มหนังอยู่นะถ้าเราลอกผิวออกเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็หลุดออกมาหมดเหลือแต่หนังนะลอกหนังออกก็จะเนื้อกับเลือดมันฉาบเอาไว้มันปกเอาไว้เนี่ยเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยมีตั้งหลายพันมัดในร่างกายของเราเหลือแต่โครงแต่โครงเนี่ยมันยกเอาไว้ในสมัยโบราณท่านผู้ฟังเวลาเขาสร้างบ้านเขาไม่ได้มีปูนซีเมนต์ไม่ได้มีเหล็กอย่างในปัจจุบันนี้แต่เขาก็สร้างบ้านจากดินใช่ไหมเวลาเขาสร้างบ้านจากดินเนี่ยเขาก็เอาโครงไม้ไผ่เนี่ยทำเป็นโครงเนี่ยเป็นเอาไม้ไผ่มาทักกันมาสานกันทำเป็นโครงขึ้นมาเวลาเอาไม้ไผ่มาสานกันถักกันเป็นโครงแล้วเขาก็เอาดินเนี่ยมาพอกเอาไว้เอาดินมาทาฉาบทาโครงนี้ให้มันตั้งขึ้นเป็นฝาบ้านบ้างเป็นโครงบ้านบ้างแต่พอเอาดินมาฉาบทาไว้แล้วอาจจะเอาสารอย่างอื่นมาทาให้มันเป็นสีสันบ้างหรืออะไรมาปะมาฉาบบ้างใบไม้บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาฉาบทาแต่ถ้าเราพูดถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยอาคารบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยเป็นโครงเขาผูกเหล็กขึ้นมาก่อนเป็นเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยเหล็กอะไรต่างๆผูกกันเป็นโครงแล้วก็ฉาบทาเอาไว้นะด้วยปูนซีเมนต์นะปูนซีเมนต์ฉาบทาเอาไว้ส่วนที่เป็นเสานะหล่อขึ้นมาส่วนที่เป็นพื้นหล่อเข้าไปแต่ถ้าเป็นพื้นสำเร็จมันก็มีเหล็กแล้วก็มีปูนที่แห้งแล้วแข็งแล้วแล้วก็เหมือนกันแต่เสร็จแล้วไอ้ที่ฉาบทาไว้ด้วยปูนซีเมนต์มันแข็งขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาสีมาทาบ้าง เอาวอลเปเปอร์มาบุบ้างหรือบุด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งฉาบตาเอาไว้นั้นไม่ต่างอะไรกับร่างกายของเราที่มีกระดูกเป็นโครงและมีเส้นเอ็นรึงรัดโครงนี้เอาไว้เวลาเขาก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีที่ผูกเหล็กในยึดเหล็กนี้เป็นโครงเอาไว้กระดูกในร่างกายของเรามันก็มีเอ็นเนี่ยยึดกันเอาไว้เนี่ยกระดูกมันจะยาวบ้างสั้นบ้างใช่ไหมปลายทั้งสองด้านหรือปลายด้านใดด้านหนึ่งของกระดูกของเราเนี่ยมันก็จะโดนกับกระดูกอีกอันหนึ่งและโดยการที่เชื่อมกันไว้ด้วยเส้นเอ็นแต่เส้นเอ็นนั้นก็เพื่อที่ให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วเขาก็ใช้เส้นเอ็นเนื้อรึงรัดเอาไว้นั่นคือในกายของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะข้างในของกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกในกระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีเยื่อในกระดูกอยู่ข้างในแต่แค่บางส่วนก็จะเป็นกระดูกเฉยๆไม่มีเยื่อในกระดูกแล้วกระดูกโดยธรรมชาติในท่านผู้ฟังมันก็จะหุ้มห่ออยู่ด้วยเนื้อแล้วก็เลือดนะมีเนื้อเลือดเนี่ยหุ้มห่อเอาไว้นะเหมือนกับเหล็กที่มีปูนซีเมนต์เนี่ยโปะทับเอาไว้แต่เราดูตามบ้านเรือนเนี่ยถ้าเขาก่อสร้างไว้อย่างดีเนี่ยจะไม่เห็นเหล็กโผล่ออกมาแต่เพราะเหล็กมันถูกหุ้มเอาไว้อยู่ด้วยปูนซีเมนต์เช่นเดียวกันร่างกายของเรากระดูกที่ยกกันเป็นโครงขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเนื้อมีเลือดห่อหุ้มเอาไว้เราจึงไม่เห็นกระดูกที่มันโผล่ออกมาอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้นับรวมฟันนะฟันนี่ก็แยกเป็นส่วนหนึ่งฟันเนี่ยเราจะนับรวมเป็นกระดูกก็ได้แต่บางคนเขาก็จะนับรวมกันไปแต่ถ้าเราแยกเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าโดยธรรมชาติของฟันเนี่ยมันจะไม่ได้จมอยู่ในเนื้อไม่ได้จมอยู่ในเลือดแต่มันจะมาจมอยู่ในน้ำลายซึ่งมันเป็นคนละลักษณะกันแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากภายนอกไม่ได้ถูกหนังหรือเนื้อหุ้มอยู่ยิงฟันขึ้นมาก็เห็นละแต่กระดูกนั้นเราจะเห็นจากภายนอกไม่ได้แต่มันจะถูกหุ้มอยู่ด้วยเนื้อเลือดนะบนเนื้อบนเลือดเนี่ยก็มีหนังหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งนะเราก็เห็นแต่หนังนะมองจากข้างนอกเนี่ยมองใครก็ตามหรือดูตัวเองก็ตามนะไม่ต้องทรงจิตออกนอกไม่ต้องลืมตาด้วยนะถ้าหลับตาอยู่เราดูในร่างกายพิจารณาดูตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงพื้นเท้าแล้วดูแล้วเนี่ยถ้ามองจากภายนอกเราจะไม่เห็นกระดูกเลยนะไม่นับรวมฟันนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือธรรมชาติของกระดูกแต่มันอยู่ภายในยกกันขึ้นเป็นโครงและมีลักษณะแข็งอยู่ข้างในแต่ข้างนอกนั้นอ่อนนุ่มอันนี้คือลักษณะทั่วๆไปของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในสัตว์ที่มีกระดูกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นั่นคือมีกระดูกอยู่ข้างในแต่ข้างนอกก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเลือดและก็หนังนั่นจะเป็นประเภทนี้ในส่วนที่ตรงข้ามกันนั่นก็จะเป็นพวกที่แข็งข้างนอกแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเป็นนุ่มๆเป็นเนื้อเป็นเลือดของมันไปนะเช่นปูหอยพวกนี้แข็งข้างนอกนะแต่ข้างในไม่มีอะไรไม่มีกระดูกสันหลังพวกนี้ก็ลักษณะตรงข้ามกันแต่ตัวเรามนุษย์เรานะถูกยกขึ้นด้วยโครงที่เป็นกระดูกวันนี้เรามาพิจารณากระดูกเต็มวังเอามันตรงโครงนี่แหละเอามันตรงแก่นนี่แหละเอามันตรงกลางของร่างกายเรานี่แหละที่มันยกกันนั่งกันเดินกันอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีกระดูกเนี่ยมันอ่อนยวบลงเลยนะท่านผู้ฟังลองจินตนาการตัวเองถ้ากระดูกหายไปหมดร่างกายหรือว่ากระดูกมันขาดความแข็งอยู่มาวันหนึ่งไม่รู้กินยาอะไรเข้าไปหรือใครฉายแสงมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งกระดูกที่แข็งๆอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยเกิดนิ่มไปเราจะยืนไม่ได้เลยเราจะนั่งก็ไม่ได้ด้วยซ้ำนอนมันก็แบะแบะลงไปละแบนอาดลาดแต่เพราะว่าความที่กระดูกมันมีความแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกายมนุษย์ล่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนปูนซีเมนต์นะปูนซีเมนต์เนี่ยเขาเอามาฉาบทาเหล็กเอาไว้ปูนเนี่ยมันแข็งขึ้นมาแต่เนื้อและเลือดที่มาฉาบทากระดูกเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้แข็งเพราะฉะนั้นความแข็งของกระดูกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญในที่ทำให้เรายกตัวอยู่ได้แล้วก็ถ้าไม่มีเอ็นรึงรัดเอาไว้เนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะไปไม่ได้ก็จะต้องมีเอ็นรึงรัดเอาไว้เอ็นรึงรัดเอาไว้ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อยืดหยุ่นให้มันยกขึ้นมันย้ายไปทางนี้คู่เข้าเหยียดออกมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันมันจึงต้องทำงานร่วมกันแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการออกแบบ แขนกลหรือระบบไฮดรอลิกใช่ไหมถ้าเราดูอย่างรถยกรถตักเนี่ยที่เขามีระบบไฮดรอลิกที่ยกขึ้นตักขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือข้างนอกมันแข็งเป็นเหล็กแต่ข้างในเนี่ยมันมีระบบไฮดรอลิกเนี่ยเป็นน้ำมันที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นการยกกำลังอันนั้นก็ไม่เหมือนร่างกายของมนุษย์เพราะว่าสิ่งนั้นมันแข็งข้างนอกข้างในนิ่มแต่ข้างในเป็นน้ำแต่ร่างกายของมนุษย์นั้นแข็งข้างในเป็นโครงกระดูกข้างนอกนิ่มเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยที่มันเคลื่อนที่ไปได้ก็เพราะว่าเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยก็เพราะว่าเอ็นเนี่ยที่เป็นของนิ่มๆจึงทำให้โครงเนี่ยมันยกไปได้มันย้ายไปได้ในโครงกระดูกตัมบูฟังกระดูกเนี่ยภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยเรียกว่าอัฐิอัฐิแปลว่ากระดูกในเวลาคนตายเขาเผามาแล้วเนี่ยเหลือแต่อัฐิธาตุเนี่ยแล้วคุณเอาไปลอยอังคารบ้างคุณเก็บไว้ที่บ้านบ้างอันนี้แหละคือศัพท์เดียวกันนะคำว่าอัฐิคือกระดูกแต่กระดูกมันมีหลายชิ้นเราก็เรียกเป็นรูปพหูพจน์ว่าอัฐิอัฐิคือกระดูกทั้งหลายท่านผู้ฟังในพระไตรปิฎกมีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าในกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยยกเว้นฟันแล้วก็จะมีประมาณ300ท่อนกระดูก300ท่อนอยู่ในร่างกายของเราในอันนี้คือถ้าเราดูในทางวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเขาผ่าศพออกมาเนี่ยเขาจะพบว่าทารกแรกเกิดเนี่ยมีกระดูกประมาณ300ท่อนอันนี้รวมพวกกระดูกอ่อนด้วยในกระดูกที่ยังไม่ได้ติดกันพัฒนาเต็มที่ในทารกจะมีประมาณ300ท่อนแต่ถ้าโตขึ้นมากระดูกมีการพัฒนาขึ้นไปมีการเชื่อมรวมกันในระหว่างการเจริญเติบโตในกระดูกอ่อนบางอย่างมันก็แข็งขึ้นมาแล้วก็เหลือประมาณ206ชิ้นในร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยของท่านผู้ฟังนี่แหละหรือของข้าพเจ้าก็ตามแต่ถ้าแขนขาดมือขาดมันอาจจะลดไปบ้างแต่โดยธรรมชาติแล้วจะมี206ชิ้นแล้วแบ่งเป็น2ส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นแกนกลางก็เรียกว่ากระดูกแกนกับกระดูกที่เป็นระยางที่ยืดออกไปเนี่ยเป็นระยางมีทั้งหมด2ส่วนส่วนที่เป็นกระดูกแกนเรามาดูในร่างกายของเราเริ่มตั้งแต่กะโหลกศีรษะนะกะโหลกศีรษะนะถ้าเราดูเนี่ยมันส่วนที่เป็นหน้าผากอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งตรงที่เราจับเป็นขมับเวลาบอกปวดหัวก็เอายามาทาบริเวณขมับข้างในนั่นน่ะเป็นกระดูกนะทาที่หนังแต่ข้างในเป็นกระดูกนะบริเวณโหนกแก้มนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งเวลาหอมแก้มคนเนี่ยข้างในเป็นกระดูกนะตรงเนี้ยนะขากรรไกรบนนี่มันก็โดนกันอยู่บริเวณนี้นะขากรรไกรบนที่มีฟันติดอยู่เนี่ยไม่ถึง32ซี่หรอกบางคนนะตรงนี้ก็เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งอันนี้คือพูดถึงชิ้นใหญ่ๆนะในเบ้าตาของเราเนี่ยถ้าดูลงไปเนี่ยเอาลูกตาออกนะมันจะเป็นเบ้าอยู่ข้างในนะเป็นเบ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแอ่งแอ่งตรงนั้นก็เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งในจมูกนี่ที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยนั่นก็เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งนะประกอบกันเข้าเป็นส่วนที่เป็นกะโหลกศีรษะนะเพดานปากนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ข้างในท่านผู้ฟังลองพิจารณาตามไปนะพวกนี้เป็นคนละชิ้นทั้งหมดแล้วในส่วนที่ข้าพเจ้าพูดอยู่เนี่ยปากขยับขึ้นขยับลงอันนี้คือขากรรไกรล่างนะมีฟันชุดข้างล่างเนี่ยติดอยู่นะไว้สำหรับเวลาเคี้ยวอาหารนะถ้าเราจะพูดถึงในการเคี้ยวอาหารเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเอาสากมาตำกับครกแต่ว่ามันกลับหัวกลับหางกันโดยฟันชุดบนไม่ได้ขยับแต่ฟันชุดล่างที่เปรียบเหมือนสากเนี่ยขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงนะบดเคี้ยวอาหารกลืนลงไปในคอมันเป็นกระดูกมันถึงจะเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ลองคิดดูถ้าเราไม่มีกะโหลกศีรษะเคี้ยวอาหารก็เคี้ยวไม่ได้ท่านผู้ฟังนะคือแค่ยกตัวขึ้นก็ไม่ต้องพูดถึงละอะไรใครป้อนก็ไม่ได้เวลากลืนนะก็ต้องมีลิ้นนะครับดันลงไปมันก็มีกระดูกลิ้นอีกอันหนึ่งอยู่ตรงโคนลิ้นนุ่นก็มีกระดูกอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะนั่นคือข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดครบทุกชิ้นนะแต่ก็มีประมาณนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจพิจารณาไปตามว่าในร่างกายของเรามีกะโหลกศีรษะแบบนี้อยู่แต่ยังไม่หมดท่านผู้ฟังในหูของเรานี่มันก็มีกระดูกอยู่ข้างละ3ชิ้นที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินถึงกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโกลน นะซึ่งเป็นกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายล่ะคือกระดูกโกรนนะมันเล็กมากเล็กกว่าปลายก้อยนี่อีกอยู่ในหูของเราเพื่อที่จะนำเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเนี่ยมันสั่นวึ้งวึ้งวึ้งวึ้งอยู่ในกระดูกค้อนทั้งโกรนนี่แหละผ่านกันไปเข้าไปสู่ในสมองสมองบางท่านก็บอกว่าเป็นเยื่อในกระดูกนะเพราะมันถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยกระโหลกศีรษะนะบางท่านก็ว่าเป็นอวัยวะอีกอย่างหนึ่งนะว่ายังไงก็ไม่มีปัญหาละแต่ว่าสมองนั้นส่งประสาทนะสายประสาทสายอะไรต่างๆเนี่ยไปตามกระดูกสันหลังในกระดูกสันหลังนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นแกนอยู่อีกเหมือนกันในกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นคอแล้วก็นับไป8ชิ้นไล่มาตามคอเนี่ยตั้งแต่ท้ายทอยลงมาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในท้ายทอยซี่หนึ่งในลักษณะของกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นต่อกันลงมาถ้าเรามองดูจากข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนเอาเหรียญ5หรือเหรียญ10ของเราเนี่ยมาซ้อนต่อกันซ้อนขึ้นเป็นเหมือนกับตึกขึ้นไปทีละชั้นละชั้นละชั้นอย่างนั้นขึ้นไปแต่ว่าไอ้เจ้ากระดูกสันหลังนี่มันใหญ่กว่านะถ้ามองจากด้านหลังนะมันก็จะยึกยือหน่อยมีแง่งมีเหลี่ยมตรงนั้นไล่ลงมาจากกระดูกสันหลังที่เป็นส่วนคอมาถึงกระดูกสันหลังที่เป็นส่วนอกเนี่ยกระดูกสันหลังที่เป็นส่วนเอวนะลงมาถึงกระดูกที่เป็นส่วนก้นกบนะแล้วก็มีกระเบนเน็บอันนี้คือก็เรียกกระดูกเชิงกรานในกระดูกเชิงกรานเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนคือที่เป็นก้นกบเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เราเป็นกระดูกที่ไว้สําหรับนั่งอันนี้ก็คือเรียกว่าส่วนกระเบนเน็บทั้ง2ส่วนนี้รวมกันเรียกว่ากระดูกเชิงกรานนั่นนี่คือเรียกว่าเป็นแกนกลางของร่างกายแต่ตรงส่วนกลางนี้ยังมีขยายออกไปนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนั่นคือกระดูกสันหลังตรงส่วนที่เป็นส่วนอกเนี่ยมันก็จะมีซี่โครงออกไปแต่ซี่โครงที่มันอ้อมไปด้านหน้าเนี่ยจากข้างหลังใช่ไหมกระดูกสันหลังสันหลังของมนุษย์เนี่ยนะไม่ใช่เวลาไปซื้อหมูคุณสันหลังหมูเพื่อเอามาต้มน้ำจริงๆแล้วมันดูคล้ายๆกันท่านผู้ฟังมันจะเป็นหมูหรือจะเป็นคนเนี่ยกระดูกบางทีมันแยกกันไม่ออกเอามาสับมาดูแล้วมันแยกกันไม่ออกแต่กระดูกสันหลังส่วนที่เป็นบริเวณอกเนี่ยมันจะมี3ส่วนนะกระดูกสันหลังตั้งแต่คอมาอกแล้วก็บริเวณเอวในกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นบริเวณอกเนี่ยมันจะยื่นออกมามันจะเป็นโค้งๆแล้วก็มารับกับด้านหน้าตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกซี่โครงแต่ถ้าพูดถึงกระดูกซี่โครงที่อ้อมมาจากด้านหลังยืดออกมาจากกระดูกสันหลังส่วนอกอ้อมมาข้างหน้าเนี่ยอ้อมมาข้างหน้าแล้วมันก็มีต้องมารวมกันมันก็ต้องมีกระดูกอันหนึ่งรัดเอาไว้ในกระดูกตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกช่วงอกรัดเอาไว้รัดไอ้เจ้ากระดูกซี่โครงเอาไว้รัดเอาไว้แล้วมันก็รัดมาถึงข้างบนท่านผู้ฟังแต่ข้างบนก็จะมีกระดูกที่ว่ากระดูกไหปลาซึ่งอยู่ใต้คอเราลงไปนี่แหละแต่พอกระดูกสันหลังส่วนคอไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระดูกไหปลาแต่ทำไมเขาถึงเรียกไหปลาท่านผู้ฟังรู้ไหมคือถ้าเอาหัวของเราออกเอาหัวเราออกนะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นคอออกเหลือแต่กระดูกสันหลังส่วนอกแล้วก็กระดูกซี่โครงแล้วก็ไอ้กระดูกไหปลาเนี่ยเหลือแค่นี้นะเอาหัวออกเอาคอออกแล้วมองมาจากข้างบนเนี่ยมันจะเหมือนกับไหปลาท่านผู้ฟังไหปลาที่เขาใส่ปลาเนี่ยขอบมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อละแต่มันคือกระดูกไหปลานะเพราะว่ามันเหมือนกับไหลงไปข้างในมันกว้างๆใช่ไหมคอมันเล็กๆนะเหมือนกันเรามองจากข้างบนลงมาถ้าเอาคอเอาหัวเราออกเนี่ยมันจะเป็นช่องลงไปแต่ข้างในก็ใหญ่ๆแต่ข้างในก็คือช่องอกนั่นเองซึ่งในช่องอกที่มีกระดูกซี่โครงห่อหุ้มเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นอวัยวะสำคัญเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับแต่พวกนี้ป้องกันเอาไว้แต่มันก็กระดูกมันหุ้มเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของร่างกายส่วนนี้นั่นก็คล้ายๆกับสมองแต่ที่มีกระโหลกศีรษะหุ้มเอาไว้อวัยวะที่สำคัญส่วนนี้ก็มีกระดูกซี่โครงเนี่ยรัดเอาไว้อันนี้คือส่วนที่เป็นแกนกลางอะไรมาตั้งแต่กระโหลกศีรษะในหูสันหลังซี่โครงกระดูกอกพวกนี้เป็นส่วนแกนกลางส่วนที่เป็นระยางที่ยื่นออกไปนะผู้ฟังเป็นกระดูกไหล่กระดูกแขนกระดูกมือกระดูกขากระดูกเท้าเนี่ยพวกนี้เป็นส่วนที่จะยื่นออกไปส่วนไหล่นั้นถ้าเราจะเอากระดูกไหปลากับกระดูกสะบักเนี่ย มันเป็นส่วนที่จะยื่นออกไปเพื่อรับกับส่วนที่เป็นแขนกระดูกแขนยื่นออกไปเรามันต้องมาเชื่อมกันตรงนี้กระดูกสะบักเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยท่านผู้ฟังขยับขึ้นขยับลงเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนจอบรูปแปลกๆจอบสามเหลี่ยมแล้วก็เบี้ยวตรงนั้นเบี้ยวตรงนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันประหลาดประหลาดแต่เวลาคุณยกของหนักหรือว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์มากมันจะปวดตรงนี้ปวดบริเวณสะบักนี่แหละก็เพราะว่าใช้แขนมากและใช้กำลังมากมันจะปวดตรงนี้แต่ปวดเนี่ยไม่ใช่ปวดกระดูกนะแต่ปวดเนื้อซึ่งมันเกาะอยู่กับกระดูกเนื้อเนี่ยมันหุ้มกระดูกอีกทีหนึ่งมันเกาะกันเอาไว้ด้วยเอ็นเอ็นเนี่ยมันก็ยึดทั้งกระดูกด้วยยึดทั้งเนื้อด้วยอยู่ด้วยกันยื่นออกไปจากกระดูกสะบักก็เรียกว่าเป็นกระดูกต้นแขนยื่นออกไปจากกระดูกต้นแขนก็เป็นกระดูกปลายแขนท่อนในกระดูกปลายแขนท่อนนอกก็คงมีชื่อเรียกทางภาษาวิทยาศาสตร์ล่ะนะต่อจากกระดูกปลายแขนไปก็เป็นกระดูกข้อมือแล้วมันจะเป็นช่องให้ทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งเส้นประสาทอะไรต่างๆเนี่ยมันลอดออกไปได้และในมือเนี่ยมันก็มีทั้งฝ่ามือนิ้วมือเนี่ยมันก็จะมีนิ้วมือท่อนต้นท่อนกลางท่อนปลายอันนี้คือกระดูกทางนิ้วมือแต่ส่วนที่เป็นระยางยื่นออกไปก็คือขานี่แหละกระดูกขาอีกชั้นหนึ่งแต่เราไล่จากมือของเราลงมาผ่านทางกระดูกสันหลังทางด้านอกผ่านทางกระดูกสันหลังทางด้านเอวผ่านมาทางกระดูกก้นกบมันก็จะเป็นปีกสะโพกยื่นออกไปปีกสะโพกยื่นออกไปตรงนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่ากระดูกเชิงกรานมันก็จะไปรับกับกระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็เรียกว่ากระดูกต้นขาแต่กระดูกชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันจะเป็นเหมือนกับเบ้าใส่กันเอาไว้ล็อกกันเข้าไว้กับกระดูกเชิงกรานในเวลาที่เราขยับเนี่ยไอ้เบ้านี่มันก็จะหมุนอยู่ข้างในในร่างกายของเราที่มันยื่นออกไปเป็นระยางจากส่วนตรงกลางไปทางด้านล่างคือขาเนี่ยไปทางต้นขาแล้วมันก็จะมีกระดูกสะบ้าในที่ต้องมีกระดูกสะบ้าเนี่ยเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการที่จะยึดกระดูกท่อนบนกับกระดูกท่อนล่างเอาไว้กระดูกสะบ้าเนี่ยมันก็ชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มากประมาณไม่เกินฝ่ามือนี่แหละฝ่ามือนี่ก็ยังใหญ่เกินไปจากสะบ้าลงไปก็จะเป็นกระดูกแข้งกับกระดูกน่องส่วนที่เป็นน่องก็มีชิ้นหนึ่งส่วนที่เป็นแข้งนี่ก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งไอ้ตรงนี้ที่มันต่อกันเนี่ยถ้าคนที่เดินมากออกกำลังมากปวดมันก็ปวดตรงนี้อาจจะปวดกระดูกหรืออาจจะปวดกล้ามเนื้อแถวนั้นที่มีกระดูกเป็นโครงอยู่ข้างในถัดจากกระดูกน่องกระดูกแข้งไปแล้วก็จะเป็นกระดูกเท้าแล้วก็จะมีตั้งแต่ข้อเท้าแต่ส้นเท้าแล้วมีกระดูกที่มันโค้งๆเป็นเหมือนกับรูปเรือแล้วมีฝ่าเท้ามีนิ้วเท้าท่อนต้นท่อนกลางท่อนปลายกระดูกของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วกระโหลกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนคอนี่ก็ตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังส่วนอกกระดูกสันหลังส่วนอกก็ตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกสันหลังส่วนเอวก็ตั้งอยู่บนกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนั้นก็ตั้งอยู่บนกระดูกต้นขากระดูกต้นขานั้นก็ตั้งอยู่บนกระดูกเข่าในกระดูกเข่านั้นก็ตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งนั้นก็ตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้านั้นก็ตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้าตั้งซ้อนกันขึ้นมาเป็นชิ้นนับรวมกันเนี่ยได้206ชิ้นแต่เป็นเด็กๆก็มี300ชิ้นกระดูก300ท่อนที่มาฝังอยู่ในกายของเรานี้ถูกรัดรึงกันอยู่ด้วยเอ็นมีเนื้อและเลือดฉาบทาอยู่ในเวลามันยืดหดก้าวเดินก็ไอ้เนื้อเลือดเนี่ยมันขยับในกระดูกก็แข็งทรงเอาไว้นะยืดหยุ่นกันได้เพราะมีเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดดูให้มันดีหน่อยก็เอาหนังหุ้มเอาไว้นะจะแต่งจะทาอะไรก็ทากันบนหนังตัวนี้ล่ะหนังข้างนอกมันจะสวยจะหล่อจะดูยังไงแต่ข้างในเนี่ยก็เป็นโครงอย่างนี้เหมือนกันเวลาเขาลื้อป่าช้าท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเขากระดูกออกมาเนี่ยตั้งไว้เรียงไว้เนี่ยมันที่มันแยกไม่ออกหรอกว่าของใครของใครแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอาจจะดูได้แต่เวลามาปนรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันของใครก็ไม่รู้มันเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายของเราอย่างนี้และมีสติตั้งเอาไว้ในท่านผู้ฟังพิจารณากระดูกในเวลาที่เราพูดถึงการพิจารณากระดูกเนี่ยให้พิจารณาในลักษณะนี้ตื่นเช้ามา แต่ยังไม่ทันลุกออกจากเตียงละนั่งสมาธิพิจารณากระดูกของเราอยู่ในท่านั่งแล้วก็พิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ค่อยๆมีญาณทัศนะนั่นคือการเห็นตามจริงขึ้นมาอัฐิคือกระดูกแต่มี300ท่อนอยู่ในกายของเราเป็นโครงตั้งขึ้นเอาไว้ให้เราพิจารณาเห็นดังนี้แล้วทำซ้ำทำย้ำไปทั้งผู้ฟังเราจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงเสพให้มากเราจะเห็นตามจริงว่าแม้ในกระดูกที่เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกายของเราเวลาที่ตายไปเนี่ยส่วนที่มันจะเน่าไปก่อนนั่นก็จะเป็นหนังกับเนื้อมีสัตว์มาจิกกินบ้างมีหนอนมาเจาะชัยบ้างแต่มันชัยกระดูกไม่ได้มันกินกระดูกไม่ได้เนี่ยพอมันกินเนื้อกินหนังหมดแล้วอาจจะมีคราบเลือดเปื้อนอยู่บนกระดูกบ้างเอ็นมันยังรึงรัดไว้อยู่แต่ถ้าเวลาผ่านไปครึ่งปีปีหนึ่งเอ็นมันก็เสื่อมสลายไปกระดูกก็กระจายกระจายกันเป็นชิ้นชิ้นแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้โทษในกายเป็นอย่างนี้แต่ความเสื่อมโทรมปรากฏให้เห็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะคลายกำหนัดในกายนี้ได้เราจะเบื่อหน่ายในกายนี้ได้ให้เห็นมาตั้งแต่โครงในบวังให้เห็นมาตั้งแต่แกนกลางของร่างกายให้เห็นมันอยู่เป็นประจำให้เห็นอยู่เป็นทุกวันเราเคลื่อนที่ไปไหนให้เห็นข้างในให้มันถึงกระดูกให้เห็นข้างในให้มันถึงเยื่อในกระดูกแล้วว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังให้เราพิจารณาเห็นอย่างนี้ทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกันฟังเสียงกันก็ให้นึกถึงอัฐิคือกระดูกทั้งหลายเจริญพร